Ai, ai, ai. Ai, ai, kívánna hasad. Kívánna hasad. Megint jön egy vonat a ladán. Nem igaz. Ott jön, látod? Látod csillagot? Hát ez borzasztó. Babám. Kezed a ladár, kis kezed. Hoppá! Nem történt semmi. Nem történt semmi. Azért csak hanyat fogsz esni. Oda néz a most mit csinálsz? Mi? Valamit mér a bácsi. Várja, hát beleakadtál a kezembe. Beleakadtál a kezembe. Na-e, Alika? Na! gyere el innen, mert zavarjuk a bácsit. Gyere, ne hülyéskedj meg. Halad. Te haladá? Na! Alika, Alika! Akkor sírok. Ne menjen már al az eszed aladár. Ne menjen el. Jaj, segítség! Ez a gyerek egy kutya. Jaj, segítsünk!